не шукайте, мяне ніхто не знойдзе. Як адбывалася вайна ўсіх супраць усіх? Я нарадзіўся тут. Касцяневічы, Вялейскі раён. На ўскрайку могілак вёскі Касцяневічы ёсць парослы мохам надмагільны помнік з надпісам: Скурко Вера жыла 24 года, сын Яраслав жыў 2 года. Умерлі ў 1943 году. Гэта магіла роднай сястры паэта Максіма Танка і яе маленькага сына. Наша Ніва пісала пра тое, як яны памерлі. Іх забілі бандыты, байцы партызанскага атраду. Забілі сякерамі, каб не чуваць было стрэлаў уначы. Забілі, як непатрэбных сведкаў рабавання. Глядзець на гэтую магілу спакойна ніяк не атрымліваецца. Калі ведаеш праўду, мірнае умерлі гучыць вусцішна. І таму, што няпраўда, і таму, што людзі, якія забілі маладую жанчыну і дзіця, ваявалі нібыта на баку дабра. На загад камандзіра ўпускалі пад адхон нямецкія цягнікі, а ў вольны ад загадаў час тэрарызавалі сваіх суседзяў, каб пасля вайны жыць у пашане і вучыць іншых родзіну любіць. Па прыклад, далёка хадзіць не трэба. У цэнтры Касцяневічаў каля касцёла на маляўнічым лужку стаяць яшчэ два помнікі. На адным напісана: «Вечно останутся в памяти поколений именно тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины». Правда, имены тых, кто повинен застаться у памяти, не написанные. А вось другий помник больш конкретный. Великий камень с шильдой, на якой написано: 30 декабря 1941 года здесь были зверски расстреляны фашистами наши земляки-партизаны Озончик Н.С., Мельников Г.Л. Жыхарка Касцяневіча, пенсіянерка Лідія Мельнікова, кажа, што тут забілі яе дзеда Рыгора Мельнікова. Другі забіты – родны брат партызанскага камандзіра Аляксандра Азончыка. Ні адзін, ні другі партызанамі не былі і загінулі ад рук нацыстаў пасля даносу суседзяў. Тут жа яны былі пахаваныя. І от давялі, што іх на гэта родня, што яны так чыняць ўжо немцам бяду. Ну і вызвалі сюда, і тут вот яго расстралялі, іх расстралялі, на гэтым месці расстралялі. І доўга-доўга ляжаў. Чаму-то Азончыкавым захацелася яго перазахараніць. Калі ўжо перазахаранялі, ўжо толькі костачкі адны былі. Сабралі костачкі ў адну ящык і завязлі іх, захавалі ў гэтых самых, у княгініне. Магілка, каб вот так была, ўжо знала, што тут яго і косці, ўсё ляжаць, сусём другое было чувства душы. Ну, а княгініна, яна там запушчана. Гэта родны дзед мой, дзед гэта. Ваш родны дзед. Дзед. А другі ўжо Азончыка такі быў, гэта родны брат быў. Гэтага героя. Можа, два героя там было. Не быў ён героем ніякі. Іх перазахавалі стараннямі героя Савецкага Саюзу Аляксандра Азончыка, пра якога спадарыня Мельнікова пераказала мне вось такую гісторыю. Ён быў злюбіўшыся жанчынай, самую жонку з дзіцем сваім, нейкую гулянку тут устроіў, і яе застрэлілі праз акно, пасадзіў напроць акна. Усе-усе тады мама гаварыла, што усе-усе гаварылі, што ён яе забіў, эту сваю жонку і гэта дзіцятка. Сапраўдным партызанам, са словаў пані Лідзіі, быў яе дзядзька, сын забітага дзеда Георгій Мельнікаў. Паміж ім і Аляксандрам Азончыкам была свая вайна. Ён быў крэпка баявы. І яны вот былі на тым напраўленні недзе на Віцебскім, Крывічы, там Буслаў, вот там яны рабілі гэтыя падрывы гэтай чыгункі. Гэтых спушчана было шалонаў, многа было. І вот гэты самы Азончык стаў прабівацца ў героі. Прыдумаў, што дзядзьку любіцца з паліцэйскай сястрой і перадае сведкі. Ён ніякія сведкі не перадаваў, ніякай там сястрой ён не любіўся паліцэйскага. і сказаў яго арыштаваць і расстраляць дзядзьку майго. Вот гэта мне расказаў. Это была зайздрасць такая. Зайздрасць была. Мне расказаў учаснік, ён сам, ён ужо тоже памёр, ужо болей ніхто тут не скажа нічога. Памёр. У нас вот эта сустрэча была з імі, з партызанамі. І я падсела да яго і стала, кажу, я вот, ну, племянніца гэтага чалавека, кажу, раскажыце вы, дзядзька. Кажу, дзядзька ваш не пагіб, і ён не расказаў, што ён такі ўжо быў падрыўнік, такі ўжо быў гэта самае. І вот яму захацелася ўзяць усе тыя знагароды, ўсё гэтаму азончыку. І ён прыдумаў так. Ён гаварыць, твайго дзядзьку запёрлі ў бані, там парэзалі яму вены, вырылі магілу, усе гэтыя, каторыя з ім ваявалі. І яго выпусцілі і сказалі, што гэта едзь, хочаш за граніцу, едзь куды хочаш, толькі тут ужо не паказвайся. Выпусцілі яго жывога. Відзелі, што ён не вінаваты. Это так расказвалі. Там, кажуць, крыві было да магілкі ўжо многа, ну, канешна, з вены ішла ж эта кроў. Як ужо закончылася вайна, ўсё і прыйшло бабца маей, прыйшоў нейкі пасыльны і прынёс пісьмо ад яго, ад дзядзькі ад гэтага Жоржыка. Прынёс пісьмо і сказаў, што каб ужо матка ўжо не плакала па ім, не шчытала яго жывым, што я з'язджаю, што я не акажуся, мяне не ішчыце, мяне ніхто не найдзіць. Ён недзе быў ужо на граніцы з гэтай, можа, з Польшай. Бабка ўсё жыццё, і наш ездзіла і па гадалках, і ўсюды ўжо інтарэсавалася. Усе сказалі ёй, што ён жывы. І а вот такое ёй прыйшло пісьмо. Я кажу, бабулька, хай бы ты яго сахраніла. Кажу, хай бы оно там ляжала. Так яна кажа, ну вот дзе ж ты сахраніш? З яго рукой было такое пасланне. Развітальнае, што ўжо каб яго не іскалі нічога. І сам жа азончык, сам азончык, ён нідзе яго не ўпамінаюць, што ён быў прадателем. Успаміны, вот напісаў азончык, і ў тых успамінах там ён хваліць над таго. І ён запісаны, што пагіб без весці. Бабца бумагу далі, пагіб без весці. Такая бумага была. А пасля я ўжо хацела, так мне на душы балела, хацела з'ездзіць да яго і сказаць прама ў вочы. Хацела яму сказаць у вочы, што ты, які ты герой. Ён баяўся, ён сабаку, ён ні з кім не сустракаўся. У яго заборы такія высокія пароблены, ён ні з кім не сустракаўся. Ён сядзеў за гэтым, яму ўжо нешта было такое страшна. Але ж гэта не было даказана. Вот вы бы прыехалі і сказалі, вот які ты не негадзяй. Вы ж гэта чулі са словаў чалавека. Ну, чалавека, я б яму і сказала, што чалавек, гэта самае, ён жа, знаеце, той жа чалавек у іхным атрадзе быў. Вось такая вайна ўсіх супраць усіх. І на чыім баку зло, і на чыім дабро, часта не залежала ад колеру флага. А бацькам Максіма Танка партызанскі камандзір Фёдар Маркаў прапаноўваў знайсці і пакараць забойцаў іхнай дачкі і ўнука. Але тыя адмовіліся. Пані Лідзія іх разумее. Яны былі веруючыя, напэўна. У той час жа людзі верылі, так верылі, крэпкая вера была. Яны не хацелі браць на сябе адказнасць яшчэ адной крыві. Да. Вы лічыце это правільна? Правільна, правільна. Я лічу так. Я лічу так. Яны веруючыя былі, веруючыя.